Гэтым разам мы слухаем працяг твора «Навасёлы». Аўтар Павел Місько, чытае Ліка Пташук. Крыху не дайшлі мы да школы, скончыліся на першай ніжняй вуліцы домікі, сышлі іх агароды ў клін. З нашай вуліцы вяла па абрыве ўніз шырокая драўляная лесвіца з парэнчамі, доўгая. На ёй нават выгараджана пасярэдзіне пляцовачка адпачываць. Спусціліся мы на ніжнюю вуліцу, а тут і плот дрэваапрацоўчага камбіната. За ім відаць нізкія закураныя запыленыя будынкі, горы бярвенняў, дошак і пілавання. Плот доўгі, амаль да канца вуліцы, да ўскраіны горада. Паміж слупкамі плота доўгія пралёты шчыльна прыгнаных дошак, а на кожным пралёце вялізны ліст фанеры з вялізную белую літараю. Адна літара на ліст. Мы ішлі ўздоўж плота і голасна чыталі. И царп, и цан, и цикударп, и ци ашивап. Одно только слово «и царп» запомнили. Дядька Лявон, а на якой мове это написано? «И царп», — спытал Паулуша. Не может такого слова быть. Где написано? А во, на плоти. «И царп». Дядька Лявон адышоў чым падалей на другі бок вуліцы, не ахапіў усяго, не прачытаў. Пайшоў назад у канец плота, чытаючы па адной літары. Павышайце прадукцыйнасць працы. І царп – гэта працы. Вы ж не з таго боку ідзяцё. Пайшлі мы з вуліцы і далей. А Лявон Іванавіч дакорліва ківаў галавою і казаў: «Ай-яй-яй, да чаго бязглузда могуць рабіць вялікія дзядзькі? Хіба з самалёта іхнія рэбусы чытаць? І хіба людзі толькі ў адзін бок ходзяць? А фанеры колькі зглумілі?» Плот завода скончыўся. Не скончыўся, а павярнуў да Нёмана. І на гэтым кавалку плота, што цягнуўся да ракі, таксама віселі літары. І да варот з домікам будку, і пасля варот. «Не, не магу цярпець, пабудзьце тут, я зайду на камбінат, паваюю, палаюся». І дзядзька знік у будцы праходной каля варот, а мы стаялі і не ведалі, што нам рабіць. Не было дзядзькі Лявона даўгавата, мабыць, сварыўся ён не з адным чалавекам. І я, і Жоры, і Паўлуша па два разы прачыталі літары, што былі развешаны на гэтым плоце. «Так вось, калі бяжыш да Нёмана, і цын то бар, і я і чобар, калі назад рабочыя і работніцы, а з тымі, што на першым плоце, рабочыя і работніцы, павышайце прадукцыйнасць працы». Мабыць, усе канчаюць работу на гэтым камбінаце, забягаюць спачатку на Нёман. І ўжо адтуль ідуць паўз плот і чытаюць, натхняюцца. Прапаў дзядзька Лявон нешта. Забыў, куды мы, чаго ішлі. Я стаў рачком каля плота, Паўлуша каля мяне на ўвесь рост, і Сярожа палез па нас, як на прыступках, паглядзець. А што робіцца за камбінатаўскім плотам? Ён і глядзеў, і мыкаў, і вухкаў, але нічога нам не казаў. Паўлуша варухнуў плячыма, каб скінуць яго, каб палез хто другі. А Сярожа не захацеў злазіць, яшчэ мацней учапіўся за верх плота. Тады Паўлуша раз! Адышоў у бок, і Сярожа павіс на руках, загрукаў насками ў плот. Мы зноў пасталі прыступкай, палез ужо Вася. Але толькі ўчапіўся рукамі за верх, шморх Паўлуша з-пад яго. Двое ўжо вісяць, целяпаюць нагамі. Жора лезці не захацеў, а мне надакучыла падстаўляць спіну. Мы пазнаходзілі сабе шчыліны, дзірачкі ад сучкоў і пачалі глядзець, што робіцца на камбінатаўскім двары. А там нічога не рабілася. Роўна з плотам ляжалі ў клетках, штабелях дошкі, рэйкі, брускі, і нічагосенькі не было відаць. Вася і Сярожа пападалі долу, і мы пайшлі па вуліцы далей. Засталося толькі мінуць некалькі драўляных домікаў, і канец горада, пустка, маладзенькі, пасаджаны лясок. Школа засталася злева і ззаду, высока-высока над абрывам. На самым краечку, каля школы, нейкія людзі раскідвалі апошні домік і дашчаны хлеў, нібы ссоўвалі іх пад адхон, каб не заміналі на дарозе вялікаму гораду. Мы стаялі і глядзелі, як грузілі дошкі на грузавік. Каля машыны размахваў палкаю тоўстенькі чалавек у капелюшы. Мы пазналі, Гэта Іван Іванович дзерваед. Толькі нашто ж яму былі тыя старыя дошкі? Даруйце, маладыя людзі, затрымаўся! Падышоў да нас задыханы Лявон Іванович. Ну, прыбавім кроку. А што ж рукі? Эх вы! Мы зноў паднялі рукі. Ішлі і міналі пагоркі, зарослыя бур'янам, пагоркі з маладымі сасонкамі, бярэзінкамі і проста голыя горкі, без нічога, дзюны пяску. Бачылі крынічку, якая сачылася з-пад горкі ў Нёман, бачылі чараду камянёў валуноў. Павярнулі не на сам Нёман, а да затокі. У ёй пры беразе стаялі старыя рудыя баржы, стаялі крыху далей управа, а ў пачатку затокі нічога не было. Пара кусцікаў на нашым беразе, пара старых вербаў на тым. Дзядзьку Лявону спадабалася гэтае месца, сунуў саламяны капялюш на патыліцу, падпёр рукамі бакі і ўсё глядзеў, ахкаў. Не ведаю, што ён знайшоў у тых старадрэвіных і рыжых баржах, у жоўтым пясочку пляжу на тым беразе паўвостраве. Но вось тут і будзем пісаць этюд, і зняў ён з пляча скрынку. Паставіў скрынку і зірнуў на нарушаны гадзіннік. Бацюхны, дык вам жа ў школу трэба ўжо збірацца, вас, мабыць, шукаюць, там не дашукаюцца. Вася, аднак, паспеў залезці ў ваду і пасінець, але вылазіць не хацеў, і Лявон Іванович выпужаў яго адтуль доўгую ламачынаю. Генік не мог ісці хутка, ён адразу захныкаў, папрасіўся ў Паўлушы на рукі. «Хадзі да мяне лепш, ты не баішся мяне», працягнуў да яго рукі дзядзька Лявон. Генік не баяўся. Дзядзька ў цяжкую мастакоўскую скрынку неслі я і Паўлушу ўдвух. Ішлі мы подбежкам і шкадавалі, так і не ўведалі, як жа пішуць этюды. А дома навіны. Побач з гаражом жэнівага таты ляжыць гара ў чарнелых душак, а каля таго каменя валуна пуста, прапаў шчыт з малюнкам сквера, адна мецяна ямка засталася, і яшчэ сляды вялікія ад дарослай нагі. Лявон Іванович глядзеў на сляды, і твар яго хмурнеў, хмурнеў, сказаў толькі ўздыхнуўшы: «Ёсць людзі, а ёсць і чалавекі», і пайшоў дадому. Васю не трэба ў школу збірацца. Ён пабег да Галкі дзевяцікласніцы, не да яе, а да Сняжка, каб панюхаў каля каменя, узяў след. Я пасёрбаў малочнага супу, схапіў партфель і на вуліцу. Вася поўзаў каля валуна на каленях, прынюхваўся да слядоў сам. «А што, Сняжок?» – крыкнуў я ад ганка. «Не было калі да яго падыходзіць. Выхадны дзень у Сняжка. Спіць!» Галя не захацела будзіць яго. І зноў нагнуўся ні то разглядаць, ні то нюхаць сляды. Не з яго носам што-небудзь вынюхаць. Тут нос трэба, а не страчок перцу. Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы» Паўла Місько ў выкананні Лікі Пташук.